Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вашая кніга «Таямніцы полацкай гісторыі» выходзіла ўжо, калі не памыляюся, 5 выданнямі. Але падзеі ў ёй нязменна завяршаліся 100 гадоў таму. Ці не прыйшоў час натхніцца 20-м стагоддзям ды напісаць працяг? Іраклій, Віцебск. Вы, Іраклі, як быццам чытаеце мае патаемныя думкі. «Таямніцы полацкай гісторыі» неверагодна дарагая для мяне кніга. Гэта прызнанне ў любові да гораду, дзе прыйшоў на свет і дзе, напэўна, некалі будзе жыць мая душа. Я не схільны пераацэньваць вартасці ў кнігі і выдатна разумею, што ў прафесійных гісторыкаў да яе можа быць безліч прэтэнзіяў. Карыстаючыся момантам, хачу сказаць дзякуй аднаму з іх, Владзіміру Лобачу, які ў праграме «Пяцікніжжа свабоды» калісьці нагадаў, што «Таямніцы Арлова» – не акадэмічная манаграфія. Таму, папроці ў бок аўтара, выглядаюць гэтак сама несур'ёзна, як і абвяржэнне ісціны, што ад Полацку пачаўся свет. Вы ведаеце, з усяго выдадзенага мной найбольшую пошту атрымалі менавіта «Таямніцы». Калі кніга з'явілася ўпершыню, мы яшчэ не мелі раскошы карыстацца інтэрнетам. Сотні тры водгукаў, што прыйшлі адусюль, дзе жывуць палачане, альбо іхнія нашчадкі, мелі традыцыйную форму лістоў, а часам і цяжкіх бандэролю. Я шчасліва жартаваў, што мне не напісалі, толькі пінгвіны з Антарктыды. Тая пошта павялічыла наступнае выданне кнігі на сотню новых старонак. Да прыкладу, захаваныя ўнукамі ўспаміны полацкага кадэта Барыса Вербаловіча дадалі мноства яскравых дэталяў полацкага жыцця на пачатку мінулага стагоддзя. Чаго варты хаця б аповед пра апошняга сведку напалеонаўскага паходу, амаль 100-гадовага дзідка на мянуску Напалеон. На іншае імя ён проста не адгукаўся. Полацкаму Напалеону кадэты што раніцы па чарзе аддавалі свой сняданак – катлету з трохкапеечнай французскай булкай. У кнізе вы знойдзеце шмат вылазак у пазнейшыя часы, але ейная храналагічная табліца сапраўды сканчваецца 1915 годам, калі ў Полацку з'явіўся першы аўтамабіль і адчынілася беларуская кнігарня, дзе загадчыцай была паэтка Констанцыя Буйла. Памятаеце, «Люблю нас край» старонку гэту. Між тым у мяне сабралася некалькі прыскрынкаў новых матэрыялаў. Здаецца, іх хутка ўжо можна будзе лічыць на пуды. Мае будучыя героі ажываюць, бадзяюцца па кватэры, кудысьці, напэўна, ў свае эпохі, зносяць кнігі з кабінету. Я ўсё часцей п'ю гарбату з полацкім павятовым маршалкам Людвікам Беляковічам. Распытваю, як ён у 1834 годзе ездзіў па Беларусі, збіраючы подпісы пад пратэстам супроць пераследу вуніятаў, сённяшнім збіральнікам аўтографу за, супраць, у падтрымку. Магчыма, будзе цікава ведаць, што на дваранскіх выбарах у Віцебску складзены Беляковічам пратэст падпісалі 172 шляхцічы. Нехта падумае малавата, але срадок з імем і прозвішчам мог каштаваць судовага працэсу і секвестрацыі маёнтку. Мой іншы госць гэтым разам 16-го стагоддзя нефармальны, як сказалі б цяпер, лідар полацкай шляхты Зміцер Корсак аддае перавагу напоям, мацнейшым за гарбату з малаком. Падазраю, што якраз ён у маю адсутнасць сідае навеля трэнажор і накручвае не мае звычайныя кіламетры, а многія дзясяткі міляў. Энергія ў пана Змітра біла цераз край. Змагаючыся за права полацкай шляхты самой выбіраць ваеводу, а непакорліва прымаць прызначанае вялікім князем і каралём, Корсак аднойчы сарваў ваеводскі соймік. А ў 1575 годзе на элекцыйным сойме Рэчы Паспаліты адзіны з усіх паслоў Вялікага княства Літоўскага выказаўся за абранне нашым манархам шведскага караля Юхана III. Натуральна, усё больш вабіць і пры мінулае стагоддзе. Паэт Алесь Дудар, гартаючы мае імёны свабоды, слушна пытаецца, чаму ў прысвечанай яму эсэйцы няма згадкі пра тое, як ён кіраваў полацкай акруговай філіяй маладняка. Можа, якраз у той час у яго нараджаліся надоўга схаваныя ў спецсховішчы радкі. Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы. На гэтай пасадзе дудара змяніла асоба таксама пасіянарная і з не менш трагічным лёсам – краязнавец Валер'ян Сянкевіч. У 1925 годзе ён наладзіў у Полацку такое маштабнае святкаванне 400-годдзя беларускага друку, што менскім беларусафобам пачалі сніцца кашмары, а савецкая Беларусі звезда з нечай каманды надрукавалі ананімны ліст-данос беларуса палачаніна. Вось невялікая цытата. Беларусізатары, составив грамматики, хрестоматии, учебники, словари, за 2 года своей деятельности приобрели капитал, выстроили новые домишки, а бедное, забитое население за это время еще более стало малограмотным. Белорусский язык не имеет литературы, ведь нельзя же считать большими литераторами таких письменников, как Купала и Колос. Ціне таму запленаваная на вясну 1926 году адкрыццё ў Полацку помніка Францішку Скарыну адтэрмінавалася амаль на паўстагоддзе. Дзякуючы даследніцы Наталлі Сергіенцы, у мае рукі патрапілі матэрыялы пра крыжовы шлях расстраляных у 1930-е полацкага ксенза Адольфа Філіпа і арганіста Адольфа Кохана. Такім чынам, працяг таямніцаў пакрысе набывае рэальныя абрысы. Калі Бог падаруе час, можа нават з'явіцца другі том. А тым, хто спрабуе натхніць мяне на таямніцы Наваградскай, Віцебскай, Гомельскай ці яшчэ якой гісторыі, хачу сказаць, такія кнігі мусяць пісаць людзі, хто бегалі па той зямлі босенькія.